Γιατί τώρα? Γιατί τώρα έχουμε το momentum της ανάκαμψης. Κράτησε απόψε πιο σφιχτά. Τώρα. Άσε τον υδρότα στο κορμί να κυλά. Τώρα. Άκου την καρδιά πως χτυπά. Σου φωνάζει ακόμα πόσο σ' αγαπά. Τώρα. Γιατί τώρα? Ας τον έρωτα στο το momentum της ανάκαμψης να πνιγεί. Πώς θα φέρνει έτσι η ζωή? Δεν θα είμαστε ποτέ ξανά μαζί. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα έχουμε το momentum της ανάκαμψης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν ανοίγει. Νάτο το CD, νάτο το CD, νάτο και το χαλί. Κόλλησε. Τι να κάνει γι' αυτό όταν ακούει momentum ανάπτυξης, ανάκαμψης. Το είπε από το προχθεσινό διάγγελμα που έγινε στη βεράντα του Μαξιμού. Ακουγόντουσαν και τα πουλάκια και κάτι σκυλάκια ουρλιάζανε και από τα διπλανά διαμερίσματα με φόντο το προεδρικό μέγαρο απέναντι. Είχαμε διάγγελμα γιατί είχαμε θρίαμβο. Πάλι θρίαμβο, άρα πάλι διάγγελμα. Πρέπει όλο αυτό να κεφαλαιοποιηθεί. Όπως λέμε, βέβαια, αυτά κεφαλαιοποιούνται μόνο σε αυτούς που είναι έτοιμοι να κεφαλαιοποιήσουν τέτοιου τύπου νίκες και τέτοιου τύπου θρίαμβους, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ούτε νίκη ήταν, ούτε θρίαμβος ήταν, ή ήταν τέτοια νίκη και τέτοιος θρίαμβος, όσο ήταν και του Σαμαρά και του Γιώργου Παπανδρέου και των προηγούμενων. Είναι αδύνατον τεχνικός, πρακτικός, δεοντολογικός και λογικός να υπάρχει θρίαμβος στα χρόνια του μνημονίου. Ο μόνος θρίαμβος που υπάρχει σε αυτά τα χρόνια είναι για το Σόιμπλε, για τη Μέρκελ, για τις τράπεζες, για τους ομίλους, τους επιχειρηματικούς, για το λαό, για τους λαούς αυτής της Ηπείρου. Θρίαμβοι δεν υπάρχουν στα χρόνια του μνημονίου. Όλα τα άλλα είναι ωραία λόγια για μας εδώ την Ελληνοφρένεια, για εσάς να τα ακούτε λίγο να ξεφεύγετε, που πώς να ξεφύγει κανείς δηλαδή. Το τραγούδι σήμερα είναι Καρβέλα Σβήση και οι δύο ακαδημαϊκοί πια, γιατί συμμετέχουν και αυτοί σε talent. Ο ένας έφυγε, έτσι όπως έφυγε. Το ρεφρέν λέει σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Έχει αλλάξει λίγο. Το είδα χθες. Κάποιος το έκανε tweet. Δεν θυμάμαι τώρα. Το είδα στο Twitter. Το κλέψαμε, είναι η αλήθεια. Σε μια χώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Ξέρετε όλοι ποια είναι η χώρα. Οπότε με το διάγγελμα του Αλέξη και με τη χώρα που όλα τελειώνουν, πάμε λίγο παρακάτω. Αναλάβαμε το ρίσκο. Κινητοποίησαμε τις συμμαχίες μας αλλά και την κοινή λογική στην Ευρώπη και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Μία συμφωνία διεξόδου. Μία συμφωνία διεξόδου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Σε μια χώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Το 2060. Έλατε. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός. Σε μια χώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Το 2060. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Του ηρωικού χορού του Ζαλόγκου. Ο τελευταίος χορός. Κρατάτε, διότι έρχεται ο Μητσοτάκης. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Σκουρλέτης. Μια χαρά νομίζω το λέει και ο Πάνος ο Σκουρλέτης. Για άλλο λόγο το είπα, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, συμφωνία διεξόδου όπως δι με δέλτα μπροστά, διεξόδου όπως την αποκάλεσε, τη χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ λογικό να ονομάζεις, συμφωνία διεξόδου, μια συμφωνία που μέχρι το 2060 προβλέπει τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Για 99 χρόνια από τώρα, αυτό είναι με την προηγούμενη συμφωνία, αλλά μπαίνει και σε αυτήν, έχουν ξεπουληθεί ό,τι καλύτερο έχει ξεπουληθεί, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Είναι ωραίο να λες διέξοδο το ότι μεταναστεύουν, έχουν φύγει μετανάστες το 2017, 500.000 νέα μυαλά από αυτόν τον τόπο, ότι υπάρχουν φόροι πάνω στους φόρους και άλλοι φόροι, ότι έχει μειωθεί το αφορολόγητο στους πιο φτωχούς και εξαθλειωμένους. Όλα αυτά λοιπόν είναι διέξοδο σύμφωνα με τη λογική. Βγήκε και στο μπαλκόνι να το πει με τα σκυλάκια και τα πουλάκια, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτό είναι λοιπόν διέξοδο. Κάποια στιγμή όμως είπε και την αλήθεια. Δεν είναι βέβαια τώρα η ώρα του εφησυχασμού, της επανάπαυσης, αλλά της αποφασιστικότητας. Τώρα είναι η ώρα για να προωθήσουμε τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Να χτίσουμε πάνω σε ισχυρά θεμέλια ένα μοντέλο παραγωγής και διανομής, ένα μοντέλο για τους λίγους. Σκέψεις μακάβριες συνέχεια με κυνηγούν, στιγμή δεν λέω να ησυχάσω. Ένα μοντέλο για τους λίγους. Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλούν, τα λογικά μου πάω να χάσω. Χαμένος μέσα στο της παραφροσύνης. Κάτι παράξενο συμβαίνει και εξωφρενικό, Τανιέ μονάχη ρυθμή μ' αφήνεις. Τι έχει πάθει ο Σόιμπλε? Αλλάξαμε τραγούδι, πήγαμε στους δαίμονες από τον τελευταίο χορό, πάλι το ίδιο επιτυχημένο δίδυμο, από τις παλιές πολύ καλές επιτυχίες του, και ρωτάει ο Γιώργος ο Αυτιάς τι έχει πάθει ο Σόιμπλε. Απέναντί του ήταν ο Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο Τζανακόπουλος είπε αυτό που όλοι εμείς εδώ λέμε για πλάκα κάθε μέρα, ότι έπαθε ήττα ο Σόιμπλε και τα λέει όλα αυτά, τα κάνει όλα αυτά, επειδή έχει φάει μια πάρα πολύ καιρή ήττα. Τι έχει πάθει ο Σόιμπλε με τον Τζίπρα και τον Τζακαλώτο? Τα βάζει και με τον Πρωθυπουργό και βάζει και τορπίλη εναντίον του κυρίου Τζακαλώτου, λέγοντας είναι καλός ο υπουργός, αλλά δεν τον εμπιστεύεται ο Τσίπρας. Δηλαδή αυτό δεν έχει γίνει σε κανένα μέρος του κόσμου. Επρόκειτο για μια πολιτική απρέπεια του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών. Μάλιστα. Και αποδείχθηκε ότι όλο αυτό το σκηνικό των αλλεπάλληλων δηλώσεων έγινε για να δικαιολογήσει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών μια σειρά από υποχωρήσεις που έκανε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Μια σειρά από υποχωρήσεις που έκανε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Και ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα για μια μεγάλη φιλελεύθερη μεταρρυθμιστική επανάσταση αλλαγής. Και μεγάλη και φιλελεύθερη. Και επαναστατική και επανάσταση και αλλαγή, σε όλα αυτά μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε, έβαλε 5 κλισέ στη σειρά, και όλο αυτό είναι το νέο αφήγημα, το ιδεολογικό, γιατί έχει και πολιτικό αφήγημα, θα το ακούσουμε σε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί βγήκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή να δώσει συνέντευξη στον Αλφα, διάγγελμα ένας από τα μπαλκόνια με τα πουλάκια και τα σκυλάκια, και ο άλλος συνέντευξη για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον τόπο. Οι δύο ο νυν και ο επόμενος, αν ο ένας είναι επόμενος, ο ένας είναι νυν, το ξέρουμε, και τον βλέπουμε καθημερινά και πολύ το χαιρόμαστε. Να μετράμε μέχρι το 5, νομίζω ξέρουμε όλοι, θα μετρήσουμε τώρα μέχρι το 5. Στην Θεσσαλονίκη πέρυσι ο Αλέξης Τσίπρας, όταν είχε ανέβει στην έκθεση το 10 Σεπτεμβρίου, είχε βγάλει λόγο εκεί το βράδυ που βγάζουν το λόγο μια μέρα πριν τη συνέντευξη. Λοιπόν, εκεί στο λόγο είχε βάλει 5 στόχους. 5 στόχους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ακούσουμε και τους 5 για να καταλάβουμε όλοι ότι απέτυχε και στους 5. Το πρώτο βήμα της αμέσως επόμενης περίοδου είναι να κλείσει σύντομα, και με θετικό πρόσημο η δεύτερη αξιολόγηση. Το δεύτερο βήμα είναι να οριστικοποιηθούν τα μέτρα και οι τρόποι ελάφρυνσης του χρέους. Το τρίτο βήμα είναι να ενταχθεί και η Ελλάδα στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα αποτελέσει καταλυτικό γεγονός για την μείωση του κόστους δανεισμού. Το τέταρτο βήμα είναι να καταφέρει η ελληνική οικονομία να καταγράψει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που όλοι προβλέπουν για το 2017. Και το πέμπτο και τελευταίο βήμα είναι ταυτόχρονα και το άλμα σε μια βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη. Στόχος μας παραμένει να αποκλιμακώσουμε το ύψος του πλεονάσματος, των πλεονασμάτων, από το 3,5% που είναι ο στόχος μας για το 2018, στο 2,5% για το 2019 και στο 2% για το 2020. Μα όλα όμως τα πέτυχε. Θα μπορούσε κάποιο από αυτά να τα άφηνε εκτός, γιατί και η αξιολόγηση έκλεισε σύντομα. Θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε προχθές επισήμως. Αυτά τα έλεγε πέρυσι το Σεπτέμβρη. Για το χρέος, να μην το συζητήσουμε. Ξέρουμε όλοι τι ακριβώς πήραμε. Στο QE έλεγε ότι θα μπούμε. Δεν μπήκαμε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η ρυθμή ανάπτυξης, ας μην το συζητήσουμε. Πώς έκλεισε το 16, πώς πηγαίνει το 17 και κυρίως τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που, όπως είχε δηλώσει τότε από το 19 και μετά, θα ήταν 2-2,5%. Να θυμίσουμε ότι μέχρι το 2022 είναι 3,5% και μέχρι το 2060 είναι 2%. Το 2060 δεν το είχε πιάσει στις τότε δεσμεύσεις του. 5 στα 5, μεγάλη επιτυχία. Θέλει ταλέντο να βάλεις 5 στόχους, να μην πιάσεις ούτε μισό. Δεν το έχει καταφέρει και κανένας άλλος, ή τουλάχιστον δεν τολμούσαν να βγαίνουν να τα λένε όλοι οι άλλοι. Παρ' όλα αυτά, ένας δρόμος που ανοίγει, ένα φως που έρχεται, κάπως το νιώθει και ήθελε να μας το πει. Αναλάβαμε το ρίσκο. Κινητοποίησαμε τις συμμαχίες μας αλλά και την κοινή λογική στην Ευρώπη και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Μετά τη χθεσινή εξέλιξη λοιπόν, ανοίγεται μπροστά μας ένας δρόμος χωρίς αχτίδα φωτός για το οριστικό τέλος του ελληνικού λαού. Κρατάτε, διότι έρχεται ο Μητσοτάκης. Μπροστά από τους δαίμονες της Άννας και του Νίκου έμπαινε ένα δε του Αλέξη Τσίπρα, με έψιλον του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν το δε θα υπογράψουμε μνημόνια, τελικά έγινε με αλφαγιώτα η πρώτη συλλαβή δαίμονες της Άννας και του Νίκου, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι γίνονται ιδέες έμονες. Η πιο ωραία ομοιοκαταληξία που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό τραγούδι. Με το διάγγελμα μας έλειπε μια ατάκα, γιατί έχουμε μαζέψει 2-3 κυβερνητικά στελέχη που λένε ότι του χρόνου τον Αύγουστο, δηλαδή σχεδόν σε ένα χρόνο από τώρα, τελειώνουμε με τα μνημόνια, βγαίνουμε και όλα αυτά. Μας έλειπε ο Αλέξης Τσίπρας. Με το διάγγελμα προχθές μας έδωσε αυτή την ατάκα που μας έλειπε και τον ευχαριστούμε πολύ. Η πιο σημαντική δέσμευση όμως βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο της απόφασης και αφορά την δέσμευση για το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018. Τον Αύγουστο του 2018. Τέτοια πράγματα. Ας πάμε να δούμε τι μας συμβαίνει σήμερα. Ας πάμε να δούμε λοιπόν εάν αυτή η κυβέρνηση επιχειρεί πράγματι να βγάλει σε 16 μήνες τη χώρα από τα μνημόνια. Mm-hmm. 16 μήνες μείνανε. 16 μήνες βγαίνουν τα μνημόνια. 16 μήνες θα βγούμε από το μνημόνιο που υπογράψαμε, το τρίτο μνημόνιο. Να. Με τι σύνδεση. Και θα βγούμε. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά. Τελειώσανε τα ψέματα. Λέαν και είμαστε πλούσιοι. Σε 16 μήνες είναι το 18 τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ελουζοντά, λουζοντά στην αστροφενιά. Είναι το 18 τον Αύγουστο. Κι από τα γένια του εστάσα, άστρα και γεια σε μια, άστρα και γεια σε μια. Σε ένα χρόνο και τρεις μήνες από τώρα η χώρα τελειώνει με το μνημονιακό πρόγραμμα. Τελειώνει με το μνημόνιο, τελειώνει με την επιτροπή. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ακούστε μήνα, μήνα και θέ, σε σένα ορκιζόμαστε. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να είμαστε. Αγαπητή κυρία Καρακώστα, είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και ευτυχώς έχω να πω ότι ο Αύγουστος του 18 δεν απέχει πάρα πολύ. Πάλι του χρόνου να μας βρεις στο βράχο να είμαστε. Θα γίνει πλέον σε όλους σαφές ότι τον Αύγουστο του 2018 θα έχουμε καταφέρει να βγούμε από τα μνημόνια. Λοιπόν. Και Τζανακόπουλος ο τελευταίος και Τσίπρας και Φωτίου και ο Ζαχαριάδης και η Καρακώστα. Γενικότερα τον Αύγουστο του χρόνου βγαίνουμε, τελειώνουμε από όλα αυτά. Κάντε λίγο υπομονή. Χειμώνας είναι ακόμα, το βλέπετε από τον καιρό. Καλοκαίρι δεν θα έρθει φέτος. Θα έρθει μια και καλή του χρόνου που θα είναι και καλοκαίρι γενικότερο φωτεινό. Ή μπορεί να μην συμβεί αυτό που λένε όλοι αυτοί και να συμβεί αυτό που είπε τελικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το προσδιορίσε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Οπότε τελειώνουμε με όλα αυτά. Χθες βγήκατε από το Προεδρικό Μέγαρο, φορούσατε γραβάτα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φορούσε γραβάτα. Θα αργήσει η ώρα ή θα έρθει η στιγμή που θα τη βάλει τη γραβάτα? Θα τη βάλει τη γραβάτα όταν θα πάρουμε το τελικό εξιτήριο από το Μνημόνιο και την Επιτροπή. Το 18, το 23, το 2060 πότε? Το 2060. Έλατε. Θα έχουμε καταφέρει να βγούμε από τα μνημόνια. Λοιπόν, χώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρό. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Σε μια χώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει ο τελευταίος χορός. Ο τελευταίος χορός. Το 2060. Έλατε. Θα έχουμε καταφέρει να βγούμε από τα μνημόνια. Λοιπόν, το γρέζι του Καρβέλα, πολύ ατμοσφαιρικό. Ό,τι πρέπει, με τα γρέζια γενικότερα. Εδώ Ελληνοφρένεια 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να ετοιμαστείτε, να ραφτείτε για το 2060 που λέει ο Τζανακόπουλος ή για του χρόνου. Οι Σιριζέοι φαντάζομαι, του χρόνου ετοιμάζεστε να βγείτε, όχι έξω βόλτα, να βγούμε όλοι μαζί από τα μνημόνια, έτσι όπως το έχουν περιγράψει σχεδόν όλοι. Πάρτε εκεί τηλέφωνο, Αποστόλης με μεγάλη χαρά. Καρτερεί την άποψή σας. Έχει στήσει καρτέρι. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και γενικώς υπάρχει ένα θέμα με τον ήλιο τις τελευταίες μέρες. Χθες δεν υπήρχε, ας πούμε, ο ήλιος είχε φύγει από την Ελλάδα. Γενικότερα φεύγει, ενώ έχουμε Ιούνιο και μάλιστα μέσα Ιουνίου. Ο ήλιος δεν πολύ είναι εδώ και επειδή σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός. Και έχει γράψει το πνευματικό εμβατήριο, το οποίο ξεκινάει και λέει: «Ομπρός, παιδιά, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα». Θα κάνουμε μια ραδιοφωνική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα του ήλιου που έχει χαθεί και δεν θέλει να βγει. Σίγουρα θέλει δουλειά, δεν είναι θέμα συνέφων το να βγει ο ήλιος, γιατί και ο Σικελιανός στο πνευματικό εμβατήριο λέει ότι θέλει πολύ δουλειά με το δικό του τρόπο, αλλά πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια το έχει περιγράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, ότι θέλει πολύ δουλειά για να γυρίσει εκεί ο ήλιος. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε ήλιο, και όχι μόνο τον ήλιο της μετεωρολογικής υπηρεσίας, αν θέλουμε ήλιο πραγματικό, χρειάζεται ένας μικρός κόπος. Τα δύο μαζί θα τολμήσαμε τεράστια έργα του Μίκη Θοδωράκη και των δύο αυτών ποιητών, τα βάλαμε δίπλα-δίπλα. του, ομοέματι αδερφή του. Eurogroup, μια κυβέρνηση παραδομένη και χωρίς φωνή θα περιμένει και θα αποφασίσουν οι άλλοι για το μέλλον του τόπου. Θα περιμένει με το χέρι απλωμένο και με την λογική ότι ό,τι προερίστε καλόν είναι να δει το αποτέλεσμα της διεθνούς αυτής σύγκρουσης ανάμεσα στην παροχημένη στρατηγική της κυρίας Μέρκελ για την Ελλάδα και την Ευρώπη και στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που για τους δικούς του λόγους δεν θέλει πια να χρηματοδοτεί ένα αποτυχημένο πρόγραμμα το οποίο απέτυχε διότι ήταν η δική τους συνταγή αποτυχημένη. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι για άλλη μια φορά θα μιλήσουν για εθνικό θρίαμβο. Η ίδια και μερίδα των μέσων ενημέρωσης που στηρίζει αυτή την οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μειοψηφία στο λαό. Ήταν ο ένας Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά. Θα συνδεθούμε τώρα λίγο με Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δίνει συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με τον Τούρκο Πρωθυπουργό που πραγματοποιεί επίσκεψη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, όχι ολόκληρη, κανένα τρίλεπτο. Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων της εποχής μας, βασισμένη στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών μας, οι οικονομικές μας σχέσεις ενισχύονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, με πολλά όμως περιθώρια για νέες εκατέρωθεν επενδύσεις αλλά και πολλές μετακινήσεις για λόγους εργασίας. Οι πολιτιστικές και μορφωτικές μας ανταλλαγές και συνέργειες είναι περισσότερες από ποτέ. Οι διασυνοριακές επαφές των λαών μας και οι τουριστικές ροές αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Μεταξύ άλλων, λόγω και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Γρήγορων Θεωρήσεων στα νησιά. Ποτέ ξανά τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει υπάρξει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στις κοινωνίες μας και στους πολίτες μας, στους λαούς μας, να ανακαλύψουν καλύτερα, να μάθουν καλύτερα ο ένας τον άλλο. Και θα έλεγα δε, αυτό το βλέπουμε χαρακτηριστικά και σε επίπεδο νέων ανθρώπων. Σε αυτό το πνεύμα άλλωστε, νομίζω ότι και η στήριξη στη δημοκρατία και στη συνταγματική νομιμότητα και τη σταθερότητα τις δύσκολες ώρες που πέρασε η Τουρκία από την πλευρά της Ελλάδος έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της εμπιστοσύνης αμοιβαία. Και νομίζω βεβαίως ότι αυτή η στήριξη σε αρχές δεν μπορεί παρά να είναι σταθερή και από τις δύο πλευρές και στο μέλλον. Την ίδια στιγμή η θετική αυτή ατζέντα τολμώ να πω ότι αναπτύσσεται και σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τις χώρες μας, αλλά και για την περιοχή μας, για την Ευρώπη και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Για παράδειγμα, στον τομέα της ενέργειας, η συνεργασία μας στην ανάπτυξη του αγωγού TAP και TANAP, TAP-TANAP, αποτελεί τη βάση για την προώθηση του λεγόμενου νότιου ευρωπαϊκού διαδρόμου με διακλαδώσεις σε όλα τα Βαλκάνια. Ενώ την ίδια στιγμή και στο πλαίσιο μιας πολύ διάστατης... Είναι ο Αλέξης Τσίπρας μετά το TAP-TANAP, το ακούσατε, δίνει κοινή συνέντευξη τύπου με τον Τούρκο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου εκεί στο Τζάκι, τα σημαντικά που θα υποθούν και τώρα στις αρχικές εισηγήσεις αλλά και στις ερωτήσεις στο μαγκαζίνο μετά τις 2 θα τα ακούσουμε όλα. Μιλάει για αυτό που ενώνει τους δύο λαούς και δεν έχει πει μέχρι στιγμής, βέβαια, με τον αδικήσουμε τον άνθρωπο, το βασικότερο που είναι το Survivor, τουρκική παραγωγή με Έλληνες παίκτες και πηγαίνει προς τον τελικό με μια καθολική τηλεθέαση. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Φαντάζομαι στην πορεία θα δεχτεί και ερώτηση από τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Με όλο το σεβασμό. Να σέβεσαι. Σήμερα λέει για τον Άρη ο Θήμιος Καλαμούκης. Ναι, ναι. Η αυτοκτονία είναι πράξη βιλίας. Πρέπει να μείνεις να πολεμήσεις μέσα στις γραμμές του εχθρού σαν τον ήρωα τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έλληνες, μην πολεμάτε άδικα. Καταθέστε τα όπλα. Α, ναι, ναι, πώς το ξέχασα. Ναι, ο Αλέξης. Ναι, να μείνει. Πολεμάει. Ελάτε να τα πάρετε. Okay. Ελάτε. Έχω πάει την ελληνοφρενιά. Είναι ναι, ίδια. Δεν ξέρω τι είναι ο αλγόριθμος, αλλά δεν η ερώτηση. Ξέρω αν κρύβεται η αγάπη μπροστά από τη λέξη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται κρυμμένος στα νύχια σου ο Θεός. Κύριε Ελέησον. Μ' άρεσε. Πιο πολύ μου μοιάζεις για λύκος μυστικός. Εμένα με ενδιαφέρει οι τράπεζες να έχουν λεφτά για να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα. Κι όταν στα πρόβατα γορεύεις για το έθνος το καλό, η γυμνώτης είναι αδίκημα. Διάολε, φύγε από μπροστά μου, μου κρύβεις το Θεό. Α, συγγνώμη. Ναι, αυτή η αγορά που θα ανοίξουν οι αγορές, τι είναι, αρωματοφόρες, είναι χαρισματικές, είναι κουνιστές, τι είναι αυτές? Θα ζήσουμε σε πελάγι ευτυχίας? Τι είναι αυτές οι αγορές? Δεν μπορούσα να καταλάβω όλους αυτούς που φωνάζουν οι αγορές και αγορές. Τι θα γίνει, εμείς θα γίνουμε βασιλιάδες? Ναι, αλλά όχι αύριο το πρωί, μην το περιμένετε τόσο άμεσα. Αλλά μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχει γίνει. Κάτι ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έρχεται καλοκαίρι. Όχι, δηλαδή τέλος του καλοκαιριού, αλλά καλοκαίρι δεν θα έρθει φέτος. Βροχές μέσα Ιουνίου, ναι, καλώς. Μαλακία, τι να κάνουμε. Αλλά τέλος του καλοκαιριού, όποτε. Όταν κάνει καλοκαίρι, τα βλέπουμε. Έχουν αλλάξει και τραγούδια όλα που λέγανε για το κρύο. Κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Τώρα λέει δεν κάνει ήλιο στην Ελλάδα. Ήλιο δεν έβγαλε ποτέ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Αλλάξαν όλα, τα γαμίσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις. Όπως δεν νιώσεις ποτέ. Τώρα που βλέπω τον Τσίπρα έτσι που μαγγίζει και λέει ότι τους τη φέραμε και τους την κάναμε. Σε αγγίζει, αυτό δεν είναι τίποτα, να ξέρεις. Ε. Ναι, θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου την Πόντια, ξέρεις τι έλεγε. Έλεγε μια παροιμία τουρκικιά και έλεγε η παροιμία «Εμ φουκαρέμ, εμ σουκιουπεϊ». Δηλαδή, «Εμ φουκαράς, εμ υψωπής σηκωμένη». Ε, δεν γίνεται και τα δύο, δεν γίνεται. Μας έχουν τρελάνει, έχουμε δελάξει. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από τις αγορές σας τηλεφωνώ. Τέλεια, αφού δεν παίρνετε από τις αγορές, πάλι καλά. Ευχαριστούμε, αγορές. Κάνετε εσείς ιδιαίτερα μαθήματα Πεντοζάλη ή ξέρετε κάποιον κριτικό σύλλογο να. Κολοτούμπας μόνο, Πεντοζάλη δεν τα καταφέρουμε. Κολοτούμπα πολύ καλή. Θα χρειαστούμε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα ταχύρυθμα. Για να χτυπάμε το ζουρνάκι εσείς να χορεύετε. Ναι, μετά τα. Είναι ώρα, λέτε. Καλοκαιράκι τώρα θα μου πει, μέρα μεσημέρι έχει κάθε μέρα. Με ήλιο και με τα λοιπά. Βαράω ζουρνά που να ασχολεί. Κατάλαβα. Άντε, καλώς ήρθατε, αγορές. Βίβα Σόιμπλε, βίβα Ντάιζερ Μπλουμ. Ο Τσακαλώτος άστον τα δικά του πανηγυρίζει μόνος του μαζί με τον παπά. Έβαλε ένα παραπανήσιο δισάκι μέσα στο δισάκι. Το έβαλε. Γραβάτα δεν βλέπω να φοράνε, παιδιά. Τι έγινε με τη γραβάτα? Αναλάβαμε το ρίσκο, κινητοποίησαμε τις συμμαχίες μας αλλά και την κοινή λογική στην Ευρώπη και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Α, τα τρία το μακρύτερο για τους Έλληνες. Μπράβο! Αφού το ζητούσαμε, το πήραμε. Γιατί να μας το δώσουν οι άλλοι, τους ξέρετε τους Ευρωπαίους. Άμα ζητήσεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα, μετρήσιμα με αυστηρό τρόπο, είναι πρόθυμοι να στα δώσουν. Λίγο νερό θέλει ο Κουρουμπλής. Ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε για 4 χρόνια. Θα έρθει το 19, ο Σεπτέμβριος του 19, και τότε αυτή η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός της και όλοι εμείς θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Ας μας αφήσουν λοιπόν 2 χρόνια, δεν έχουμε πιει νερό. Πιω νερό, ρε παιδιά, νερό! Ασένα, τι είναι τρία πάλι. Σαν τα και εμείς την κανάτα νερό. Δεν άκουσες, ρε. Την άκουσα, ρε. Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Πάλι εγώ. Δεν έχουμε πιει ένα ποτήρι νερό με ησυχία. Άντε να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι. Δεν προλαβαίνουν να πιούν νερό. Κυβερνούν εμένα, αλλά δεν έχουν πιει νερό. Και κάνει τόσο καλό στον οργανισμό, το λένε όλοι οι ειδικοί. Ο Νίκος Παπάς από την άλλη, σε άλλο κανάλι, μίλησε για τον ΕΝΦΙΑ και αποκάλυψε, δεν το έχετε καταλάβει, ότι το θέλατε τον ΕΝΦΙΑ. Τον έχετε ψηφίσει ως λαός τον ΕΝΦΙΑ και θέλετε να υπάρχει έτσι ακριβώς όπως υπάρχει. Ο ΕΝΦΙΑ είναι μια απονομένη ιστορία. Διότι... Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο για όλους μας. Διότι ήρθε και εφαρμόστηκε χωρίς να υπάρχει λαϊκή εντολή. Έτσι, δηλαδή η κυβέρνηση που τον εφάρμοσε ενώ είχε λαϊκή εντολή επαναδιαπραγμάτευσης. Εμείς προσδοκούσαμε και από την πρώτη εκλογή να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία θα μας επέτρεπε να τον καταργήσουμε. Αυτό δεν το καταφέραμε και... Και εδώ σας καταλογίζουμε και... πολλά, να αξιοποιηθεί. Μισό λεπτό. Όχι. Αυτό θα ήταν ανακολουθία εάν συνεχίζαμε να κυβερνάμε με την πρώτη εντολή. Στη δεύτερη εντολή πήγαμε με γνωστή τη συμφωνία και με εκλογές της προσφυγής. Βεβαίως. Αυτό είναι το κρίσιμο. Είναι η δεύτερη εντολή, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν θυμόσαστε που είχατε ψηφίσει όλοι να διατηρηθεί ο ΕΝΦΙΑ? Είχε τεθεί ως θέμα. Υπήρχε στα προεκλογικά σποτάκια τότε του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε: θα βγούμε κυβέρνηση, διατηρούμε τον άδικο νόμο ΕΝΦΙΑ και δεν τον καταψηφίζουμε ή καταργούμε όπως λέγαμε στην πρώτη εντολή. Αυτά σύμφωνα με την λογική σε εισαγωγικά του Νίκου Παπά. Όλοι αυτοί που λένε οι εξοκοινοβουλευτικοί ότι δεν γίνεται μέσα στη Βουλή και το ένα τ' άλλο, μήπως θα λένε επειδή δεν πιάνω 30%? Δεν ξέρω, μπορεί. Και ξέρεις τι άλλο μπορεί? Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει. Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει. Μπορεί με άλλον να βλέπουνε μια δύση. Μπορεί με άλλον να βλέπουνε μια δύση. Για τη ζωή το έλεγα. Μπορεί να γούσταρε να έχει αμαρτήσει. Μπορεί να γούσταρε να έχει αμαρτήσει. Μπορεί και σένα ναι, να σε ξαναγαμίσει. Μπορεί και σένα ναι, να σε ξαναγαμίσει. Α, συγγνώμη, αυτό ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καθαρά το γύρισα. Είναι αυτό το τραγούδι, χαρακτηρίζει λίγο το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα μπορεί, όλα μπορεί. Μπορεί να βγω. Όλα μπορεί. Έλα μωρή χιονάτη με την πρώτη. Έλα ρε μωρό. Μαλάκα, έπιασε βροχή, γουστάρω να βρω τώρα. Ρίχνει εδώ απόξω τη φουτάλα. Ναι, να σε δω με τη γουρούνα, τι ώρα θα περάσεις. Γουστάρι. Γουρούνα και βροχή. Φίλε, εγώ αυτό κάνω. Με το που βρέχει, το αδιάβροχο και έξω. Βάζει την ιτσεράδα και ουβούρ. Φιλαράκι, σου λέω η καλύτερη μου. Κάνα κράνος φοράς ή πας έτσι κουρούπα. Ρε μαλάκα. Και όταν έπαθα το ατύχημα, δεν φόραγα το κράνος. Αν δει μαλάκα το κράνος, πως είναι να σου φύγει ο κόλος, έτσι. Να σου πω τώρα, πάμε και στα διατάφτα. Θες αυτούς μαλάκες που λένε για το συμβολισμό. Κωνσταντοπούλου και αυτά. Ότι κάθε χρόνο πάει η Κωνσταντοπούλου στο δίστομο, αλλά τις προηγούμενες χρόνια δεν την επηρεάζει η παρουσία του πρέσβη. Δεν είχε θέμα τις προηγούμενες, γιατί και μια ήταν πρόεδρος βουλής, δεν είχε λόγο. Μετά ήταν βουλευτής, δεν είχε θέμα. Και δεν ξέρω αν είχε και κάμερες όλες αυτές τις χρονιές. Συνέχεια φωτογραφίες και κάμερες. Είχε και δεν έκανε σοου, θα κρατιόταν. Ευτυχώς έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και απελευθερώθηκε. Κρατιόταν μεγάλη πίεση. Ναι, τη φουκαριά την απελευθέρωσαν τα δεσμά. Να σου πω, τι νόημα έχει ο συμβολισμός, εάν δεν έχει συνέπεια, αν δεν συνοδεύεται με συνέπεια. Όπα, δύσκολο, δεν τα ξέρω αυτά. Και τελειώσαν και εξετάσεις και είναι αντισώς. Έλα, άσε με. Νικάμε συνέχεια. Ναι, νικάμε. Δηλαδή, τους έχουμε γαμίσει. Τους έχουμε γαμίσει με την κολάρα μας που λέμε. Ναι, μπράβο. Πήραμε φόρα με την κολάρα μας, τάκ. Αυτό ήθελα να πω, ρε βαλάκα. Γιατί πονάει ο κόσμος μας αφού τους έχουμε νικήσει. Αλλά αυτό. Δεν πρόλαβε, ρε καθήκη. Η νίκη θέλει θυσίες και ο αγώνας. Ναι. Φιλιά στα κολομέρια, καθήκη. Καλημέρα. Καλό βράδυ, καλή ανάσταση. Και... ναι, καλά, έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Από Πετρόλευκο Οίκαι τηλεφωνώ. Από τι? Από Πετρόλευκο Οίκαι. Το κάνετε από μικρή αυτό? Πονάει? Βάζει το βάρο. Ναι. Αν εσάς δεν σας πονάει, εμένα δεν με πειράζει. Μ' ακούτε? Μισό λεπτό, περιμένετε. Μισό λεπτό, σας πάρω. Παρακαλώ, ναι. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Πες ένα ψέμα για να ξανάρθει το τηλέφωνο. Ναι, μπράβο, μισό λεπτό. Το πιάσα, ναι. Ναι, παρακαλώ, για την Νίκη. Πείτε μου το αφημί, πούντι. Θα μιλήσετε λίγο με την κοπέλα που είναι υπεύθυνη από το pool bar για να μιλήσετε λίγο για τα κριτσίνια που είχαμε μιλήσει. Ναι. Για το σωλισμό των πιάτων. Ναι. Τάκι, ορίστε. Γεια σας, είστε από την Delifrance. Είστε από το pool bar. Ναι, εσείς είστε από την Delifrance. Είμαστε, ναι, για τα κριτσίνια, το στολισμό. Τέλεια. Εμείς εισάγουμε το νέο στυλ, το σεξουαλικό, το κριτσινάτο. Τέλεια. Που κριτσινάει λίγο, κριτσανάει, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ωραίο tip για σεξ. Α, εξαιρετικά. Ναι. Πόσα μπορώ να παραγγείλω? Πόσα μπορεί να φάτε? Όσα θέλεις. Πόσα άτομα είναι? Πολλά. Κριτσινάτο όλοι αυτοί? Ναι, όλοι. Να κριτζανάει μέσα έτσι? Ναι. Τι να βάλω τώρα, να βάλω 67 κιλά? Ναι, αλλά από αυτά που είναι με τους 22 πόντους, άμα είναι εύκολο. 22 πόντους δεν βγάζουμε τόσο μεγάλα, αυτά είναι θηρία. Τι παρέες κάνετε? Τι σωστές. Μπορώ να έχω από αυτά? 14 το πολύ. 14, εδώ είμαστε εταιρεία μικροτσούτσουνων. Α, τότε δεν θα συνεργαστούμε, λυπάμαι. Αμερακλού, κατάλαβα. Δεν πειράζει, να είστε καλά. Μπορούμε να ενώσουμε δύο άμα θέλετε. Όχι, 14 επί 2, 28. Όχι, δεν θα έχει ξαναδεί τέτοιο κριτσίνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στον Α. Είναι το πρώτο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής χρονιάς. Το τελευταίο είναι αύριο. Τώρα έχουμε τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς σας. Α, συγγνώμη. Τα, παρακαλώ. Πήρα να σας πω συγχαρητήρια. Κάνετε μια πολιτική εκπομπή η οποία έχει μια αισθητική τρομακτική. Τρομακτική. Και θαύμασα το χθεσινό. Δεν χρειάζεται να με βγάζεις για το Χατζηδάκη και σήμερα για το Βελουχιώτη. Το μόνο που αν γουστάρεις να σου πω, αυτούς που βγάζεις επανειλημμένα, λίγο σου χαλάνε τη μαγιά. Μην τους βγάζεις συνεχώς. Όπως και εμένα, μην με ξαναβγάζεις. Αυτούς που παίρνει κάθε μέρα κατά ταξιδίτη κτλ. Χαλάνε λίγο την αισθητική, η οποία είναι εξαιρετική, έτσι. Ωραία, θα Ωραία, και δεν μιλάω για τον κύριο Βασίλη και αυτούς. Αυτοί είναι λαϊκοί άνθρωποι, καλά κάνει τους βγάζει. Αλλά κάτι άλλο που παίρνουν, εντάξει, δεν θέλω να κρινιάξω. Απλώς συγχαρητήρια πήρα από ό,τι ούτε καν θέλω τίποτα άλλο. Εντάξει, να σε καλά, παλικάρι. Να σε καλά. Λοιπόν, η λήφη δημοσιογράφε, μόλις μπαίνει ο πελάτης στο Σύνταγμα και πάει Κυψέλη, το ρωτάω. Από πού θέλετε, από 3 Σεπτεμβρίου ή από Χαριλάο Τρικούπη, τον ερωτάω. Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω. Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Πάλε λίγο τραγούδι στη ζωή σου τώρα, άσε τον πελάτη το μαλάκα. Τι ξέρει ο πελάτης? Με ρωτάς αν χαθείς τι θα κάνω. Στα δύσκολα σε έκλασε. Πήγαινε με το τρένο, άντε στο διάλογο, τώρα που ήρθε η ανάπτυξη ξανά ήρθε. Έλα με ρωτάς. Θα καθείς, τι θα κάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Πες τα. Λοιπόν, εφόσον ο πελάτης πληρώνει τον μπάο από όπου γουστάρει, η λύφη, και δεν είναι αυτό, δεν κάνετε τα κέφια των Γερμανών και σας πετάνε έξω και μένετε και άνεργοι. Μιλάμε ότι είσαστε ζώα τελείως. Σαν καθείς τι θα κάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Όσο βγαίνει και βγάζετε τον Ταρίφα στο τηλέφωνο, τόσο εκτίθεται, πες του. Γι' αυτό τον βγάζουμε. Γι' αυτό τον βγάζει, για να εκτίθεται. Αν διάβαζε τα κείμενα που γράφουν τα κουκούδια, πες του, θα καταλάβαινε ότι η Επανάσταση σίγουρα δεν έρχεται μέσα από τη Βουλή. Έτσι. Καλή σου μέρα και καλό κουράγιο, παιδιά. Δώσε ένα προειδοποιητικό σήμα όταν βγάζει τον κύριο Βασίλη τον Ταρίφα. Να κλείνουμε να βάζουμε το μιούτ, γιατί δεν παλεύεται ο τύπος. Α, ναι, δεν τον αντέχεις πια. Καλά, δεν τον αντέχω καιρό τώρα, αλλά πλέον δεν παλεύεται. Όντως. Έλεος. Είναι πολύ σπαστικός, εκνευριστικός. Έχει γίνει και κακός. Άπαπα, κακό. Εντάξει. Όλα, γεια. Έλα, θα το πω, γεια. Ήθελα να σου πω, να στο θυμίσω γιατί εσύ σίγουρα το ξέρεις και το θυμάσαι και είσαι συνεπής αυτά. Χάσαμε τον αγωνιστή, τον συνάδελφο, τον συνοδοιπόρο, τον Άρη Βελουχιώτη πριν 72 χρόνια. Το φαράκι της Μεσούντας. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε λίγοι, πολύ λίγοι, σκόρπιοι παντού αλλά στην Ελλάδα. Όμως είμαστε εδώ. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πούνε κακοποιά στοιχεία, να μας πούνε υπόκοσμο. Είμαστε εδώ. Να θυμίζουμε τους αγώνες του λαού και ότι ο λαός είναι νοικοκύρης στον τόπο του όταν σκέφτεται τον διπλανό. Του, όταν σκέφτεται με αξιοπρέπεια για την καλύβα και για την πεζούρα του διπλανού του. Αποστόλη, βάλε σε παρακαλώ έτσι να το θυμίσεις τα λόγια του αρχηγού μας. Αυτά τα λόγια της νοικοκυροσύνης, γιατί οι νοικοκύριδες σε αυτόν τον τόπο κοιμούνται όρθιοι και πληρώνουν ξενοδοχείο. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα. Έλα ρε Αποστολάκη, γαμώ την τρέλα μου. Μίγα μας πολύ, κατούρα και λίγο. Ντροπή σήμερα να ξεκινήσει ο τέτοιος με τους μαλακίες, με τους δοσύλλογους που έχουμε την επέτειο του Άρη να πούμε. Τους φασίστες, τα καθήκια. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο του Άρη και τα τραγούδια. Α, δεν τον γράψαμε εμείς. Καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Το μεταδώσαμε μόνο. Εντάξει, οκ, okay, να είσαι καλά πάντως. Έλα, γεια, γεια. Είναι ο τείχος που αλήγει στο ορμάι σαν παιδεία των τίμιων μαχών. Με αρχηγού στα Μαρινιώτη, το Σαράφι, τον Άρη που λιμάνες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγού στα Μαρινιώτη, το Σαράφι, τον Άρη που λιμάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τάξα αεροπλάνα, μόνο μόλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Ψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση να βρει το αρχηγού μας του Άρη. Σε ψυχάει ο αγγελωτός του φασισμού.